Digitális talkshow mindenkinek itt a Modem Idők Asztal Társasága. Azon belül is mi egy karácsonyi kiadásra jelentkezünk, illetve két héttel ezelőtt Dragon György elárulta a hallgatóknak, hogy ő ilyenkor ezekben a napokban odaül a számítógép elé, máskor is, de ilyenkor kifejezetten sokáig ott van a gép előtt és csettel. Igen, a nagy különbség az, hogy már megszektem a beiglit és azzal együtt ülök a számítógép előtt, azért ez egész évben nem így van. Azért mondtad ezt így, hogy most ott ülsz a gép előtt, mert ez a műsor felvételről megy, de te ilyenkor, karácsonykor ott ülsz és csetelsz, és mit csinálsz? Hát 24-én este van a legtöbb elkeseredett, szomorú és magányos ember az interneten. Ezt évekkel ezelőtt pont egy elkeseredett, szomorú és magányos estén fedeztem föl, és már abban a pillanatban észre lehetett venni, hogy nem csak olyan emberekről van szó, akik egyedül vannak otthon, hanem pont olyanokról, és inkább azokról, akik ott a családdal, és annyira rossz az estéjük, rossz ajándékot kaptak, rossz a hangulat, vagy a nem is tudom. Családos magányosok? Családos magányosok odaülnek a számítógép elé, és csetelnek, és keresik valakinek a társaságát, hogy elmondhassák a... De mit tudsz te nekik segíteni? Hát beszélgetni, az a legnagyobb segítség, ami csak létezik, mindegy miről. Te magad is magányos vagy, vagy csak inkább az első segély, lelki első segély? Én egyedül vagyok karácsony esténként, tehát ilyen 24-én este, de nem vagyok magányos. Tehát a két szó ugye mást jelent. Például ott van a macskád is. Például a macska is ott van, igen. De a dolog az nem... Én ezt felvállaltam, tehát amíg én nem vagyok családos ember, addig egyedül ünneplem. A missziód. A misszióm, fogjuk fel így. Na erre majd még később visszatérnénk, hogyha megengeded. Rendben. És én így ajánlanám is a hallgatóknak, hogy most december 25-én este, hogyha valaki bemegy a gyaloglócsatra, vagy hol tűnsz? Nem, én ICQ-n szoktam találkozni ezekkel az emberekkel, illetve hát régebben a bulineten nyomultam, ilyen szép magyarosan fogalmazva. Igen. Ott mostanában nem, de a lakatlan sziget cseten meg fognak találni, akik keresnek. Milyen néven? Sárkány vagyok. Legkedvesebb operációs rendszerünk karácsonyi kiadása, vagy Chatman és a behavazott Windows, de előtte friss hírrel és anekdótával a hírsziporka. A kazak készítői nem tehetőek felelőssé azért, mert a felhasználók rosszra használják a programot. Vajon kik és miért csetelnek, leveleznek és beszélgetnek az interneten karácsonykor, mire jó és mire nem az új típusú kapcsolattartás mindenről a Netdoktornőtől. A digitálisan feladott karácsonyi képeslap offline módon landol akár az utolsó utáni napon is. Reméljük még senki sem immunis az infoszótár rovatunkra, mert a netnyelvész minisorozatát folytatja és az immunizálásról beszél. A heti műtárgy annyira régi, hogy nem is elektronikus, a végén pedig még a hírválasztóra is sor kerülhet, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. És mivel nem élő a műsor, ezt gyorsan hadd mondjam el, hogy hiába hívnak bennünket a hallgatók, nem lehet velünk telefonon most beszélni, de fölkereshető a gyalogló chat, és lehet csetelni a csüti-csati ottani résztvevőivel, illetve Dragon Györgyel lehet karácsonyi csetet folytatni. Ígérem, be fogok nézni a csetre. A honlapunkat a www.modemidők.hu címmel lehet megtalálni. Lesz azért játék ma este is, ami lehet nyerni a szokásos szoftver, könyvet és újságokat, de a megfejtéseket ezúttal nem telefonon, hanem e-mailben várjuk. A címünket azt már is mondom, modemidők@modemidők.hu. És akkor itt nekünk hirtelenjében át is kell nyergenünk a hét műtárgya rovatára. Szonya már nevetgél is. Ja, nem is mutattam be itt az asztaltársaságot. Nem, doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok. Mellette Varga 3G Gábor. Jó estét kívánok. Dragon Györgyöt már elmondtuk. De boldogságos karácsonyt mindenkinek. Ő a hírsziporkamester, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És mellettem itt az asztalon van egy... Mielőtt bemutatod, játszunk. Szerintem tippeljük meg, hogy hány kiló. Én már megemeltem, úgyhogy az van. Árpi az asztal telére helyezte, de hogyha ez leesik, akkor ez halált okozó testi sérülés, vagy én nem tudom. Ez legalább egy 5 kilós darab szerintem. Pedig nem is olyan nagy, és mégis benne súlyos. Benne van az anyag, tehát igen. Azért ez félből van. Kérdezted az elején, hogy mi ez diótörő, és mondtam erről, hogy fejtörő, de egy szó szerint is lehet a fejtörő belőle. Hát, hogyha ezt a fejtörőt kitaláljuk, akkor ugye arra jutunk, hogy ez egy gép, amivel lehet valamit csinálni. Hozzátok működésbe. Én az asztal... Szerintem már kicsit megfáradhattak. Tekerem. Tekerd vissza, egy irányba kell tekerni a tekerőjét, mert akkor nullázod. És merre? Úgy, most jól hát tekered. Ne csigázz, okay. Hallgatókat, szerintem áruld el, hogy ez egy... A hallgatóknak mondom, miközben Varga Gábor és Dragon György nyomkodja a gombjait ennek az eszköznek, három számláló elindult előre, és a legvégén egy kettes számjegy megjelent. Hát, visszaesett nullára. Hoppá, igen, hát most nullázódott. Eláruljuk a hallgatóknak, hogy ez egy számológép, de olyan számológép, amiben egyetlen egy elektron sem fut, mert hogy nem is, hogy nem digitális, de még csak nem is elektronikus. Hanem ez egy olyan számológép, amit már a gyerekkoromban jó 10-15 évvel ezelőtt is játszottam ilyennel, és már akkor is pont ugyanígy nem működött, mint most. Melyikötök mondta, hogy könyvelők munkáját segítette? Én láttam én könyvelőket ilyennel dolgozni életem első munkahelyén. Ott nyomták ezt ilyen nagyon kegyetlen sebességgel. És hogy csinálják? Beírja a számot, hogy nem tudom én, 245 forint? Én neked egy történetet. Igen? Az egyetemen az egyetlen egy tantárgyamból megbuktam, az a könyvelés volt. Így, így minden, ami könyveléssel kapcsolatos, kivéve a szép könyvelő hölgyeket természetesen. Ezért azt buktál meg. Messziről el szoktam kerülni. Így hát ez a készülék sem nagyon tetszett. Szóval úgy néz ki, mint egy mechanikus írógép végül is, és valami hasonló módszerrel is működhet, csak sokkal kevesebb billentyű van rajta, mert csak a szám. Illetve egy jobbra-balra. Hát ez bevitel, gondolom, meg egy jobbra-balra. Nem tudom pontosan. De itt még kurzus, semmit nem kell jobbra-balra, azt nem is tudom, mit mozgat az a két nyíl. És ez a kurbli, de, amit de az nulláz. Kurbli, igen. Az nulláz, illetve tehát az két irányba tudod tekerni, az egyik irányba nullázod az egész szerkezetet, a másik irányba pedig időnként. Azaz! Ez most fog működni, és Zseni vagy Gyubács, csak 20 föl teljesen. Azt a mindenit. Na! Ho-ho-ho. Figyelj! És összehasszorozni van? Esküszöm neked. Már beírt mennyit? 1305. Kíváncsi volnék, hogy ennyi év után egy elektronikus számológép is működne. Hány éves lehet ez a masina? Hát legalább 40. Szerintem inkább 40. Zsír régi. Megnézzük az a hátulját? Minden esetre van szerintem Árpi, aki ezt nem tudja elképzelni. 1979, 11. hó, valami ilyesmi van ráírva. De ez valami szervizelés lehet, nem? Az lehet, de én akkor születtem. Akkor veled abban az évben. Aki nem tudja elképzelni, a honlapunkon fényképpen ez megcsodálhatja. Én ezt most meg akarom oldani, ezt a dolgot. Ezt akkor kattogj el a háttérben, és elmondom a hallgatóknak, hogy az apró.magyaró.hu címen lehet ilyen ketyeréket látni, meg még régebbieket is, meg még különlegesebbeket, ezt a számológépet is. Hát én láttam sok csodát ott. Szerintem karácsonykor kifejezetten izgalmas lehet. Na, mit számoltál ki? Nem tudom, na most megnézzük, mire való a minuszján. Igen. De közben rohanunk tovább, és jön a hírsziporka. És akkor hírsziporka mester megint visszatér a fájcsereberéhez, úgy tűnik. Igen, nagyon érdekes hír sikerült találnom. Ez egy ilyen nagyon általános téma. Hányszor foglalkoztunk vele? Nagyon sokszor. Sokszor. De nem minden héten van. Fontos témakör. Minden héten el szoktam mondani, hogy ezen a héten is van fájcserélő téma, viszont most egy kvázi áttörés zajlott le. Hollandiában történt az esemény, ahol 2002-ben már egy pert elveszített a holland jogvédő hivatal, amelyiknek a Buma Stemra neve van, szerintem aminek ilyen neve van, az eleve vesztesnek született. A kazával szembeni perben, ugyanis akkor az alsóbrendű bíróság azt ítélte meg, hogy a kaza, mint programkészítő cég nem tehető felelőssé azért, hogy mire használják a programját. Magyarán, hogyha a felhasználó illegális dolgokat csereberi rajta, az nem a kaza hibája, hanem a felhasználó hibája. Ugye emlékeztek a Napster esetére, amikor ugye úgy veszítette a Napster a pert, hogy őt kiáltották ki bűnösnek és hibásnak. Most természetesen a holland jogvédő hivatal fellebbezett, és megszületett a felsőfokú fellebbezhetetlen döntés, hogy valóban a kaza nem tehető felelőssé azért, hogy a felhasználók mit tesznek a programjukkal. Hogyha ők ezzel illegális dolgokat csereberélnek, hát az nem a kaza hibája. Így aztán... Mégis egy lehetőséget tálalnak föl, amit aztán lehet mindenfélére használni, legálisra és meg illegálisra. Ezzel az erővel be lehetne perelni akkor azt, aki a hipót gyártja, mert ugye az interneten olyan bomba receptek találhatóak, amelyhez hipó kell, és amiből bombát lehet készíteni. Ha szemedbe öntöm, akkor én balesetet okoztam. Akkor igen, be lehetne perelni mindenkit. Még az autógyártókat is, mert gondatlanságból elkövetett. Gondatlanságból meg lehet halni, mert autóba ülök és társai. Tehát ez szerintem kezd ez a pereskedési dolog már nagyon, nagyon elfajul. Rossz szót fog mondani, nagyon hülyeleddi. Szóval ilyen nem jó irányba megy ez a dolog. Nem csak az az érdekes, hogy Hollandiában megszületett ez a történet, hanem minden valószínűség szerint az egész Európai Unióra kihatással lesz ez a precedens. Sőt, a világra is. Értékű per, sőt, a világnak olyan tájaira, ami nem az Egyesült Államok, mert ott ugye mindent másképp csinálnak. Így alapvetően ott más ítélkezés van, és ott a saját precedens joguk számít. De most gondolj bele, hogy mi fog történni akkor, hogyha a világon egyedül csak az USA-ban ítélik el a kazát. De akkor átvonulnak itt a Mexikóba, vagy nem tudom, Hollandiába. És attól a pillanattól kezdve szerzői jogok már megint csorbulnak. Mert Hollandia úgyis egy toleráns ország. Hát jóval toleránsabb, az biztos. Van neked valami ötleted, hogy mi lehet itt a megoldás? Kiváló ötletem lenne, mi lehet erre a megoldás kérdésedre, ugyanis múltkor láttam a televízióban Presser Gábort, akit iszonyatosan tisztelek, mint zenészt és mint embert is, mert egy borzasztóan tiszteletre méltó személyiség. Egyszer ott voltam a hanglemez kiadónál, amikor ő bejött, és odajött és bemutatkozott, és nem úgy zajlott a dolog, hogy jaj, ki ez az ismeretlen, jön vagyok a nagy szár, odajött, bemutatkozott, hogy ő Presser Gábor, én is elmondtam, hogy én Dragon György vagyok, azután mosolygott egyet, és tovább ment. Tehát egyszerűen csak az alapvető emberi udvariasságot ő, mint egyébként fantasztikus zenész és előadó előadta. És ő azt nyilatkozta, hogy a dologgal az a probléma, hogy ideje lenne most már jó zenét csinálni. És akkor talán a hanglemez kiadóknak is több lenne a bevételük, hogyha... Mert hogy az emberek szívesebben fizetnének a jó zenéért. Egyrészt a jó zenéért, másrészt, ha egy kicsit csökkentenék az árakat, ugye? Tehát a hanghordozók kissé túl vannak árazva Magyarországon, a világ más tájain is, de itt aztán főleg. Tehát egy kis árcsökkentés és egy kis minőségjavulás sokat segítene. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a magyar bíróság mire jutna egy ilyen ügyben. Mit szólnának, hogyha itt is egy ilyen pereskedés indulna el, de hát erről most meg egyelőre nincsen szó. Ez teljes kétely. Én nemrég indult Magyarországon egy nagy online zenei áruház, ilyen hihetetlen sok szám van az adatbázisukban. Annak a jogi feltételeit, hogy ők elindíthassák legálisan a tevékenységüket, az több év egyeztetés előzte meg a különböző hatóságokkal. Szóval azért nem olyan jó itt a helyzet Magyarországon. Lehet nyerni ma este egy McAfee szoftvert, lehet választani majd a nyertesünknek a szakkiadó könyvét, illetve a kattintókönyvet, Póli Ferenc könyvét lehet választani. A PC World, a Business Online és az Internet Kalóz aktuális lapszámai, de mi a kérdés? Az a kérdés, hogy ezeket a rendszereket egy rövidítése jelölik, méghozzá azzal, hogy P2P. Ez mit jelent pontosan? Ha valaki még magyarul is megírja, akkor aztán meg még inkább boldogok leszünk. A megfejtéseket az e-mail címünkre várjuk, modemidők. Megtaláltam, hogy mit jelent a két nyíl a számológépen. A tizedes pontot lehet vele mozgatni. Zeniális. De hallgatók még nem tudják, hova küldjék a megfejtést. modemidők@modemidők.hu Ha minden igaz, itt van a vonalban Spányik Csetmen Mikulás Balázs. Ho-ho-ho-ho. Halló-halló. Itt vagyok a vonalban tényleg, de ti nem vagytok sehol, még a légkondicionáló is hangosabb nálatok. Most nem hallasz bennünket, kedves Balázs? Hát de valami nagyon messziről, távolról, ugye havas tájról beszélget, hogy kiabáltatok. Te vagy behavazva. Ne sírjon a szád így karácsony. Be vagy havazva, Balázs, ugye? Igen, be vagyok, abszolút havazva vagyok. Mint ahogy a Windowsod is behavazott állapotban van. Így van, és pont ezt szeretném nektek elmesélni, hogy hogyan tudjátok a ti Windowsotokat is behavazni. No. Na hát ugyanaz a cég, akit már nagyon sokszor emlegettünk a PC tippben, ez a bizonyos Stardock, ez elkészített egy olyan felületet a Windowshoz, kimondottan az ünnep kedvéért, ami hát inkább az amerikai ünnepek jellegzetes díszeit viseli. A grafikai fő téma, ez egy ilyen borongós, folyamatosan havazódó táj, de úgy képzeljétek el, hogy az egész Windows felületén ez jelenik meg, tehát ezt látjátok az ablakoknak a fejlécében, a háttérben, ugyanez látszik az asztalon, a startnek a tetején, tehát tulajdonképpen ez a fő része, és akkor ezt díszítik tovább dolgokkal, mint például ez a tipikus piros-fehér sráfozott, vagy kék-fehér sráfozott amerikai cukorka. Ilyenek az elválasztók például a startmenüben, vagy ilyenre van színezve például a görgetősáv, a vízszintes és a függőleges görgetősáv. De például lecserélik a My Computer-nek, a saját gépnek az ikonját. Te ha Word-be dolgozok, akkor lehet havazást kreálni? Miközben írok egy cikket? Havazást? Hát akkor már egyébként is havazás van. Mert te így írnál, Szonya, szövegszerkesz többen, hogy közben havazik a gépe. Hát, hogyha nagyon gyorsan gépelsz, akkor a homokóra az végül is havazik. Te figyelj, Balázs, nyugtass meg engem, hogy ez a téli téma, ez nem azt jelenti, hogy többet fagy a számítógép. Nem, ez nem azt jelenti. Ez csak átmeneti állapot, szerintem ők sem gondolhatták komolyan, mert azért ez tényleg egy icipicit talán kicses, de úgy pár napig úgy föl lehet vele díszíteni, ünneplőbe lehet öltöztetni vele. Igen, éppen azt akartam mondani, hogy hogyan tegyük gicsé a számítógépünket című rovatunkat, hallják éppen. Szóval még fagyöngyös ilyen harangocska is van a képernyő sarkában. A végén elfolyik a monitor, nem viccel. Őszintén, Balázs, te föltetted a gépedre? Nem, én most ezt képen nézem itt az orrom előtt. Ha valaki mindezek ellenére szeretné föltenni, hol találja? A www.stardock.com-on. Köszönjük szépen! Én azt kedvelem Kitzinger Szonya rovatában, hogy időnként a pasikra, férfiakra úgy gondol, hogy pontosan tudja, hogy mi időnként el szoktunk felejteni mindenfélét. Például képeslapokat küldeni. Szeretném is megkérdezni, ki hány karácsonyi képeslapot eresztett útjára offline módon. Egyet sem. Tényleg? Esküszöm. Nagyon sokat. Te különleges. Hát mivel én már kézzel nem tudok írni, így egyet sem. Na, sem. Ott nekem is problémáim adódtak, tehát voltak olyan karácsonyi lapok, amiket sajnos ki kellett, hogy dobjak. Mert egyszerűen úgy kezdtem bele egy betűbe, hogy már olyan ronda volt, hogy én ezt nem küldtem el már senkinek. Én is azt hittem egy időben, amikor ugye az internet kezdett betörni az életembe, hogy milyen vicces egy interneten elküldött képeslapra. Nagyon sokat emlegettük itt az adásban, és még egyszer visszatérnék rá, mert értékéből nem vesztett a BlueMountain.com, ahol rengeteg millió animált és nem animált képeslapot lehet elküldeni, zenél, vicces, magad állítod össze, vannak instant képeslapok, ahol te döntöd el, hogy a télapó az mit poénkodjon össze. De táncoló jávorszarvas, arra emlékszem. Küldtem is ilyet, hányszor nektek, hány éven keresztül? Ez egy klasszikus oldal egyébként, én emlékszem még honlapozgató online. Ajánlottad először. És él és virul. Mindazonáltal rájöttem, hogy egy kézzel megírt személyes hangvételű képeslapnak micsoda PR értéke lehet. Tehát az ön PR-t hihetetlen módon erősíti. Szétküldtem a nagyvilágba újságíróként, mit tudom én, 20-at ilyenből, és kb. 5 válaszlevél jött vissza rá, hogy ilyen kedves, egyénileg megfogalmazott szívhez szóló képeslapot már nagyon régen kaptak az illetők. Tehát nagyon alkalmas a kapcsolatépítésre még a képeslap. És ugye 25-ét írunk, nagyon sokan vagytok te, Árpi, aki, mint mondtad, nem küldtél képeslapot, de lehet, hogy most, hogy ezt hallott, talán a nagyidnak, valakinek elgondolkodsz rajta, hogy el lehet-e küldeni. Van egyfajta köztes megoldás. Fel lehet adni képeslapot digitális módon, úgy, hogy az offline módon landoljon. Létrejött ugyanis egy szolgáltatás, ami a voxcard.hu nevű oldalon. Tehát Magyarországon működik. Fölmész, és egy virtuális albumból kiválaszthatsz számos témában, nyilván most karácsonyi és újévi témában gondolkodunk, képeslapot. Ezek elsősorban ilyen oldies képeslapok, tehát ezek a régi, boldog békeidőkbeli korcsolyázós kislányok. Ezek szépek. Hogyha rajzolt képek, nem? Rajzolt képek, kiválasztod. 300 karakterben írhatsz rá, mondjuk nem a saját kézírásoddal, de különféle betűtípusokban jelenítik meg. Vannak ezek a régi cirádások, ezek közül választhatsz, vagy 20 félét feladod, és hogyha labzártáig érkezik meg ez a fajta igény, hogy ezt ki szeretnéd küldeni, akkor még aznap útjára is indul, és belföldön kipostázzák ezt a dolgot. Rendesen kinyomtatott képeslapon. Kinek jó ez? Ugye ezt mondjuk a nagyidnak nem küldheted el, nyilván nem internetezik, nincs számítógépe, nem tudja megnézni, de te, aki esetleg lusta vagy ahhoz, hogy lefáradjál a postára, akkor el tudod küldeni, és esetleg 2 vagy 3 napra rá ezt megkapja. Tehát nem ingyenes a szolgáltatás, tehát ezzel kapcsolatban nem szeretnék zsákba macskát árulni. De a hagyományos képeslap sem ingyenes. Sem ingyenes, és akkor ilyen modern módokon lehet kifizetni, hogy MLD-as SMS-be, MLD-as telefonhívásba, úgyhogy megtalálták ennek is a módját. Sőt, olyannyira, hogy van még egy köztes megoldás, a mobiltelefonról az MMS üzenetet is el lehet ugyanígy küldeni már. Hát nekem bárki küldhet MMS üzenetet, nem sokat fogok látni. De pontosan az, hogy mindig mondták azt, hogy hát minek küldjek én képet, hát kinek van olyan színes izé telefonja, mondja ezt jó anyám mindig. hogyha mondjuk nekem nem lenne, vagy én nekem van és neki nincs, akkor én lefényképezem azt, amit el akarok neki küldeni, elküldöm egy spéci telefonszámra ezt az MMS-t, persze megadva benne a postacímet, és a mobil szolgáltató ugyanígy offline képeslapként kipostázza. Beszéltünk itt az előbb önpromócióról, az oldalra is alkalmas, hogy azok a művészek, akik saját magukat szeretnék egy kicsit tolni az interneten, vagy a nagy közönség előtt ide feltehetik képeiket, sőt, hogyha én egy saját magam által készített fotót akarok elküldeni, akkor azt is nagyon szívesen kinyomtatják. Úgyhogy érdekes a szolgáltatás. A üzenethez, és akkor rányomtatják. Vagy már látod is a képet? Tehát egy honlapra feltöltöd a fotódat, ők azt kinyomtatják, rányomtatják szépen a szöveget, és úgy küldik el. Érdekes. Én elmondok egy másik módszert, amit mi magunk használtunk a munkahelyben, és amit nagyon sok partnercég is használ, hogy arra az adott cégre jellemző termékekből, vagy dolgokból összeállítanak egy montást, készítettek valakivel egy grafikát, például az egyik játékkészítő cég, akinek űrhajós játéka van, és ilyen másikban meg harckocsik vannak, ott a télapó húzza elő a nagy zsákjából az űrhajót, meg a harckocsit, ugye ezzel jelezve, hogy ők ezt fejlesztik. Mi ugyanígy készítettünk a saját kis újságunkhoz egy ilyen promóciós képeslapot, ami egyéni, hiszen csak minket ábrázol, csak rólunk szól. És ezt küldtük ki interneten keresztül, online módon. Animáltan? Ez képeslap, tehát ez egy klasszikus képeslap, és ehhez írjuk mi külön a megfelelő szöveget. Tehát ezt megkapja a képeslapot az a partner, akinek elküldtük, és megkapja a jó kívánságunkat is. Nagyon tetszik nekem az alapötlet, mert a digitális világ meg a hagyományos világ között egy hidat képez. Így van. Egyébként van a másik véglet. Én nekem ez borzasztóan nem tetszik, de nem tudom ti mióta találkoztatok először vele. Most először idén. Cégek úgy küldenek karácsonyi üdvözlőlapot, hogy a saját honlapjukon kifejlesztenek egy darab oldalt, mondjuk mit tudom én, www.bagamer.kft/karácsony, és ezt a cég dolgozói elküldi neked csak a linket. Hát igen. Valami vérgizda. Egyetértünk. Az nagyon, nagyon Én sem nagyon nézem az ilyen interneten érkező képeslapokat. Egyszerűen nem személyes, már lélektelenek tartom, noha én is egy ideig ezt erőltettem. Most már nem teszem. Menjünk is tovább. Karácsony idején vajon a netnyelvészünk mivel foglalkozik? Csak nem az infószótát írja tovább karácsonyfalat is. Jaj, ekkor végre kérem azt a lehetőséget, hogy olvashatok, írhatok, nem kell semmi egyéb idiót nem kell a dolgozatokkal foglalkozni. Nem kell dolgozatokat javítani, pontosan erről van szó, nem kell állandóan óráról ki, órára be, hanem nyugodtan olvashatok és írhatok, és ezt imádom. És vigyázok arra, hogy ne kapjak influenzát. De az infószótárral foglalkozol ilyenkor is, nem? Hogyne. Például az influenza is erre próbál meg átvezetni egy kicsit. Igen? Hogy szoktunk az influenza ellen védekezni? Hát én a C-vitaminnal leginkább. De mi az is egyfajta védelem. Egyébként hogyne? Megerősíti a szervezet védelmét. Biztosan. És mi okozza az influenzát? Hát milyen vírus. Hát vírus. És a számítógépet az egyes vírusírtó és védelmi szoftverek hogy védik? Na hogyan? Hát immunizálják. Aha. Immunizálják. Tulajdonképpen ez egy olyan funkció, hogy... Ez a gép immunvédelmi rendszere, ugye? Vagy immunrendszere. Igen. Ez a funkció azt jelenti, hogy készül egy ilyen háttérmentés a legfontosabb rendszerfájlokról, amíg még ugye egészséges a gép, egészséges, ugye, nem fertőzött, és a szoftver folyamatosan összehasonlítja, vagy egy ellenőrzés során összehasonlítja az ő adatbázisában lévő rendszerállományokat a jelenleg futóval, és ha valami változtatás történt, akkor jelez nekünk. Na most itt meg lehetne kérdezni, hogy jó, de hát ennek mi köze az immunrendszerhez, meg az immunizáláshoz? Hát akkor mi köze van ennek az immunrendszerhez? Már pedig van, mert az immunizálás angol eredetiében, inoculation, mármint a szoftveres megoldás eredetiében, inoculation, mind a kettő az orvosi szaknyelvben azt jelenti, hogy védőoltás. Uh-huh. Mire való a védőoltás? Arra való a védőoltás, hogy a szervezet immunrendszerét felkészítse egy lehetséges kórokozó elleni védelemre. Tehát nem az oltás adja a védelmet, az immunrendszerem adja a védelmet, csak megmutatom neki, hogy mármint az immunrendszeremnek, saját védelmi rendszeremnek, hogy milyen az, amikor jön egy kórokozó. Bejuttatnak néhány vírust, amit könnyedén a szervezetünk leküzd, és ettől erősebbé válik, hiszen fölkészül az ilyen típusú támadásokra. Fölkészül a támadásokra, tudatosan felkészíti a rendszert, az immunrendszert a támadásokra. Ezért hívják egyébként az orvosi szaknyelven is immunizálásnak a védőoltást. Na, pontosan erről van szó. Továbbra is maradtunk ezzel a kifejezéssel az info szótárban a vírusvédelmi megoldásoknak a biológiai, orvostudományi, élettani közösségében, körében. Lehet egyébként egy idő után a szoftverfejlesztők is ráállnak arra, hogy megkeresik a biológiában megszokott kifejezéseknek a megfelelőjét az informatikában, és lehet, hogy nincs is még egyelőre meg az a kifejezés az informatikában, de keresnek egy funkciót hozzá. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy szinte minden egyes dolognak itt a vírusok, a biológiai vírusok területén meg lesz a megfelelője, meg ezeknek a folyamatoknak, az immunizálásnak, a védelmi rendszer felépítésének, és egy idő után már lehet ötletet ismeríteni a biológiából, nem csak a kifejezéseket. És majd a következő infószótárban meg is látjuk, hogy milyen ötletek jönnek még. Mi történik, hogyha megtörtént a fertőzés? De a legközelebbi infószótár már jövőre lesz, január 1-én. Úgyhogy infószótár jövőre is. Igaz, hogy most még december 25-e van, de Valga 3G Gábornak van egy nem annyira szép és nem annyira ünnepélyes története, viszont érdekes. Nem, én is egy tippet kaptam az egyik barátomtól, miszerint üssem be a Google keresőbe azt a szó összetöltet, hogy mizeréből félúr, vagy szánalmas hiba, vagy szánalmas tévedés, vagy olyan ilyesminek lehet fordítani. És hát érdekes módon a legelső találat, amit erre a Google kiad, az George W. Bush fehérházi honlapján Bush elnök önéletrajza. És én borzasztóan meglepődtem, hogy hát ez hogy történhet, vagy egyáltalán, hogy milyen mókás ez az egész tény. És hát persze attól függően, hogy valaki ezzel egyetért, vagy nem ért egyet, vagy úgy érzi a pikantériáját. Először azt hittem, hogy néhány vicces fehérházi programozó ezeket a szavakat betette az adott honlapnak az index készletébe, hogy a keresők rátaláljanak. De igazából, mint utóbb kiderült, nem ez történt, hanem a Google-nél voltak a vicces emberek, akik megoldották egy programozási módszerrel, hogy erre a szókapcsolatra a Bush önéletrajza legyen az első. Hát azt képzeljétek el, hogy ha az ember beírja a Google-ba azt, már nem tudom sajnos pontosan, de azokat a szavakat, hogy győztes francia csaták, így magyarul? Angolul. Megfelelő sorrendben, és rányom a keresésre, akkor kap egy honlapot, amin ki van írva, hogy miért a franciák valaha is nyertek csatát. Szóval be vannak építve ilyen poénok, jó néhány. De ez érdekes egyébként, amikor most megnéztem ezt a kifejezést, amit Gábor mondott, akkor már nem csak az első helyen, hanem még legalább 6-7 helyen. Igen, ugyanazzal ugye foglalkoznak, hogy linkek mutatnak Bush elnök honlapjára. Igen, mert ez kiderült, tehát ez kipattant régebben ez az egész ügy, és az interneten elég nagy botrány lett belőle, olyannyira, hogy a CNN meg a BBC, tehát több nagy neves nemzetközi ilyen hírügynökség is foglalkozott ezzel, és akkor a végén hát a Google-nek be kellett vallania, hát miért is tagadták volna, hogy hát ez az ő poénjuk volt. Úgyhogy kellemes ünnepeket az amerikai elnöknek is. Egyébként, ha valaki ilyet, ezeket hívják easter egg-nek, ezeket a poénokat, tehát húsvéti tojásnak, amikor mit tudom én, egy játékprogramban, ahol csak középkori lovagokkal lehet harcolni, az ember hirtelen talál egy modern Chevrolet-et golyószóróval. Ilyen is van. Ha valaki lát ilyet, küldje nekünk a modemidő@modemidő.hu címre. Eddig tartott az utolsó 2003-as műsorunk, a Modemidők, a Petőfi Rádió és az Informatika és Hírközlési Minisztérium közös műsora. Honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC-Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.